ورد بلندي بجوش ولم كنت شيرينا قروان جن رنجينا قرقس بي قرقس بي قرقكي سبيليا لي ما ترسن هوريا قرقس بي قرقس بي وينديش وك ايوا وايا كيتيكي زور وريايا شی هموان بونا پیش غاوی شیان زنجیره یا کرسد لم دی جوانا رو آداد گرگی سپی گرگی سپی گرگی سپی و ویندی خان آبن بفیار از بویان گرگی سپی گرگی سپی با پیکا و منالان بچینا نو کنتی جوان گرگی سپی گرگی سپی وارن باقی را دیرین چاو بودوانا بسپیرین بندو آموش کری جوان بیتا سر مشقی جیان گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی بلا ویندی بلا که گرسان او پیل آوانه که بلینم پیدا بوی او خلاتی که به نوی شارکو پیش کشده که او زور جوانه او ویستم بلیم که من هاوکاری که بچوکم کردوه او او ریکم دل خوشه بلان بچه ندخه سر پیاده با تیگدن و شوان نیزوی لوانه پیویز بایه پاپا ریکم رزگر نکنه یرمتی هاوریکت داوه نرخی هاوریتیش دور گرانه گرنگ وای کی کتیا دگا لوانش زوی تل دو او بین گرگس بی کاک دیلاز لکرد و بید بو ایره کاری که خیرخوازانه یا او بیلا جانکم گلی شاری دوستانی آتوم امو بمیر بمو بیگرم پیشکشی بیر ها سپاس الیکس سپاس بو تو چی تا اوه دیلاز لو امه بید بمو لهمو امانه دورو بخمو بیلا جان با کچ پینده چی؟ وقت پیش بینی ما کرد بمن راضی نبی تو قد بلا دستا بستا اوه ویدن شتیک هی حزب بینینی ناکم اویش او مروویه که بخرابی ما مالا لگلا جلا کرد اوه هارم ویدن ویدن سکات ویدن سکات شتیکی سرنجی را اکیشه نازانم ویدن سکات ویندی سیر که او گیاندار مالکه تا گرگست بی جینی او گیاندار مالکه من نیا زور باشه هر یک یک بید بلام زور جانه هموش دگه بخشم لپیرنوی گیانداره که که او گرگست بی ده ها ایده باشه او رو باید باید که وین شیره که او کن نزی کن لیرو بنتی و هورکه پیوسته دور کن ولر. آره گل که سپی راستا راستا. چینی چینی راستا چی روی آوا گل که سپی چی ده؟ وابزم ای بگر اینو بشار بلا میستکاتی چشتنگا و نام ای بگر اینو بشار هرو همینی چینی بلا بیگو باش تیکی بینی و من باورم برزو کنی هیا بابرین دی بابرین تیرا ویدن سکات ویدن سکات من مانگی پیش کشاکا مانگ مانگ او ویدن سکاتا تنگا سا چی شرزگا کردو پیلا خوشی وید بلا پیورا بوچی بوک تو پربایان با بلا آده لبرا وی بدل ما چو مان دلو بیگو مان لبرا وش کوتیلی چی هیو قازان جی چی زوری لیکا بلا او نازانم بوید نی خوشه چون که خلان دیکا تازاتی انوینه کواتا ابی باوریش با من کات که منی جوک او آزام بلا منی جوک او آزام ویندی ویندی او کمی گراوستا ایسا کات منی باشتر وای بخیره ایم کنن بوشار بو تن چشکه اگ بدا باب حسین او نه گل رسپی ودی لما درسیان کواتا لما درسیان بودا که نزیگه زور نزیگه اشت هستی بیه نکردو اتوانم بکتو بری علمتی بکم از رو لودو بچه دور بخم و بلان بیوست خیره بکم چون که بشیلی چه یوزیان دارشی خیره ایم نیه چی رکم مثل دستم بیسته بیست رو کنم چی بخون لوانه تو بخون نگدید بو کالو خان مزوان بقی کی کری کیم ادیتی ای اکثر جوایو یس آمده من آمده بنا او تا و ویرا خیرات یس اتس پپکن ها او زورا ترسم کایر متیم بان کی ریاو ها او بو لو خان ماکی وات بو بلا بگورم تن هایست من ها اما بگرا او او دسم چرا ای داوا؟ از این دکم بیلا ویستم با پالوان گلسو کود کمی چی تر اوه باور با نکم ام خانم درستگار کرده دستی؟ بله وای کرد او چی تیایا؟ هی بله نی پینس پرشت پیدم بلان اما تنها دو پرچه نه پیش با سپاس نکم خانم بکم سپاسی چی ای فیل بازه تو فیل نمن بکی تو اتوی همم خلط یعنی؟ آخر من نه من چی تقرزارا؟ من دوري خانم يك ما بيني كلمه ترتيدايا او بيتو قبالاني كرس غارم كار لا من تنها دو فرشا اي كيش ما ترو تشاوتا بس مو غورم بس مي مازلو سربيا بو خوش مغاو استبو اي ويندي لا توانم بردوم لسر خوبا هلیویا ویندی ویندی ویندی تو لکویت لسر خوبه نه باشا هوريكم شيليكي كيوي أبي جيني جيني ها تلكيت جيني ولم بروا جيني أوه هاتم أوه تان سلامتن بلام جاندارشي تريان لقلايا چیا گرگ اسپی؟ چیا؟ اسم دستی که یا؟ ها؟ ای؟ اصالی بو آن رینه؟ ها؟ بو چی بو آن رینه؟ ها بیرم کتوا ها؟ بیرم چو بیا بلم کت محیلانی گیندانی که بیرو اوه ای ای گرگ اسپی نازم جوری مدستی که چیا؟ بلم نتوانم چاره بم بابرین یلا بیچوی بشی لکی برد هرچی سایشی اما قبول ناکم فدوهن کهوم من یا تو که برسیتی آه آه مروف مروف یک بیچوکی بردوم ایدوز مو او سرش هی دیل ازلو بستوم هم ماوی خریچی ململانید بویت ده پیاچی راز هاورم مازلن شی سپی امی بوی تو بی اقلاو ببوم ده کالسی تی شارکا ای بلینی پیس پرست بیا بلا بزو دو پرست دایا ای چو در والا بیاد ایم بی اقل پیویست شو از ایم دوز نو بوی کرد کت سر بیلا بلا پیویستم بر رگه ایت خیر با سر بیلا بزنم تو شیکه شیک بوین با نیم روف لهمو شوینه کم سهر کنه هم شیده کیویه شیله کیوی؟ این سب خیرانی همه لگذر کنو شیله کیوی شیله کیویه مروف مروف کامیان بیش رو کمی بردوه کامیان کمیک بازده بلمکا مولاتم بره بیش رو کت با جرما بایمان دهیمه مولاتم بره ولم با چی باورد بیا بکم ای گورکم تکاتن لیکم جمله را بگرد لوانه توشی هزار بنگر هرشی ببکن یک مارک پجره نگر او پشیل کیویه نگرین پیز با هرائه نکد او پشیل کیویه با من بجبی آلن دل نیا به نگرم و جرمان با چیوکن ویدر واسه کاکورینه باش گملیت بو تو الان ملویدن هاورید لهموش تیک دا بله بلان دل نیا بخار نکم من پشیل کیویه که اگرم دل نیا با دل نیا اگر روشک اونده عذابوید او هر همان روش مشود بیکم اوه زور جوانا خانوکم که تو لبردم هم مشاهده دا او کسیه بمناله چی؟ وابزارم باشی بانی بیا چوی پشیله چه ویکم بیر نمه ها بلا ما بیویز نیه چون که پشیله کلکل هورکی ویندی ها کستان با دروم نخنو دی دوباره کم ها پشیله کی چه این با بیاس فان کشت بله بله کشتم، هر خوام بود کشتم شیلی کیوی شیلی کیوی او با توالی راستم گواتا گوتا نبوتم چی؟ ای جماعت با کچون ها ورن ورن جمعه بگرین ها وریم این هم شیلی کیوی وریم کبوزی ای پشیلا روژانی ده تو زور خوش دادم زور جینی جینی جینی لیره جینی و چی ها بولی کوی جینی آه جینی؟ جینی سلامتی؟ سلامتم سپاس با تو چی روی یاوا؟ سیرکا اوه بیچو پشیلکا اما حتی پشیلکیوی پیشانه چون حد بایرا؟ من لیلا نکه ینام داویلی برد نکه من خوشمیست اوه اما خوی هر سوکا دکت گرگ سپی بو کتی نگیشتی با باورم پیب کدیا استا چی بکم گرگ زنکم اوه بیدن و مالکه بیرن تو را ابن اوه گرد اکی پشیلکه بیچو که لیل ابدوزتو زیادی تو را ابیا ادی جانتاکه بینا بو پیبچین ای بابا که بگرن او چاره سر یکت نباشه دی رایشتون ابه خیره بیندوز ماوا زور سپاس با بلکه دعوتی کردین زور سپاس بای چون دی؟ بلا؟ باکر میبینی و؟ مسئله که زور گرنگا او تان سرم کرد من زور من زور من زور اترسم ها بریم کون او بشی لکه اخیا لکی اترسم او تان ها بشی لکی بشی لکی کیوی ها بله جینی جان دکه بینه بیا تو که بید بیدیم تو هرشم بودنید جینی بینا بگره رو از ضرب خود مگینا با بروین چوره دره و باورم بیب که بیر چوکت باید ما بیر چوکم ایس نزنه خواه زنه مسئله کتن هیالیه اوه دور که بیده و بله نه همه او کاری دکم بیر چوکم اوه همه اوه گرتم واده اره پشیلی که مالی برزه بید واره لگلم بیر چوکم باشو چو دیر نما چاوره با راوستم نیست ایگرم سپاس بخوا باورم به من نکرد تورک زور بتو بو دایی کو بیچو که دیار نین ابه بیان دوزمو جانی هم لما ترسی آیا باور نکم کاریشی و بیمشکن کری بیا جینی داویلی بردنه کم کس کد نمزنی مسئله که اونده خرافه استقی نکه هیچ نبه خوی حتنی کشی لکه من زنی تر سرکشی اوه بیتو کب دوزینو بیجرنو با دای چی اتوانی هرمتی من بی؟ نه لیره بمینو گر هر کسی حوالی پرسیم اوه من لای بیلم تیگه ایشتن؟ بله تیگه ایشتن؟ باشا کاریکم هیا بی انجامی بدم کم دیل از لو تو اتیاد شیریک بزندی بگرید تا کار کرده سر به لوانیت خوا اصلاح چی ها بیوتی؟ تو ابزارم اینه که کی زندم لاده زکره نشینم داخل شهر تو اتوارم بود بینم اتوارم بود بینم ها براست ها؟ بله براست ما کمی بوستا او مسئله که با من رونه کاته و بیوتی جان کم مسئله با تو رونه کاته و کار دیلن مازلو ویدیلی بینی و بداری مالکتا سوره و تو وانی مازلو ها؟ لگل تو ما بله بله بیانگو من بله میدی نه تو اینم چی تا مالکه تو بیوتی منه روب یسا کاری که گرنگ میه لگل جاکتا بابرن جاک مازو دوی که اچه تا گلنه بی لبونی بشی لکا و دوی دابرو بشی لکا بینه بویره دی اصا سر پیه اصا برو لگل لیه دی اوه جاک بشی لکی بچو کیلیه لیه ترسید ها واره بویره خوی منوانه نوا Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, آوه کشه چاره سره کره مترسی نیمه من که الیکس دیلاز لوم همو تارم رزگار کرد فرمون فرمون تکه ورن پیشه و فرمون ورن بایرام حاولیشتی من یعنی برست پشیده که وکم گرد روبری بوم او گردم آوه تانه زور باشه مزلو بیانه داینه لیره داینه زور چاقه مزلو دست خوش او خانمه ناسکه بلینی دامه که دبیت اجنم گرد پشیده که وکم بگرم باشه که توانه بلگریب که یستاج اما او ساته که همو تان چار ری کن فرمون بیبینین فرمون او تانه گرتو ما ها؟ باورم ناکن ای خوایا او رای که باید او شکوله کم دو هزار دوزیمی تو ورن ورن ای پشیلی بی اقل ازانم بای کچی ام جاره او گیرم راوستا و ام راوستا دیل از رو باستا نبینی شارکه بجه دیرت ایسا هیچ ویگ نیه با گرتنی نه بیا لاوتیه که پشیلی که اوکه بگری اواشو بیگم بایل بر خاطری او اواکم ایسا لده زم در ناچی راوستا لشه ده زم در ناچی ای پشیلی تو ها دیاره شد بی دیل از لو تو هرگز نتوانید پشیلکه بگرید اگر تنانه بلاشه بداره هره بیمزانم دایگو بیشو که سلامت نیان نام اگر جانیشم لدست ده ها از گرم های پشیلم لدستم در ناجید گتی که اشید گرم ابمه مردی بیلا دولا من نبم ای چم خوشه دولا من نبم بیاوان هر چیز او رو نادت بوست بوم بلا مکر را بگره دیل از رو هر ایستا هر ایستا برم نه باشه باشه زارم تو لمن ازاتری راوست نویدن بله بله تو ازاتری جو بگره دیل از رو اگر او بلا مر را نگری برو خوارو ای بیقم